Ik wil jullie nu, ja, nogmaals, de echte diehards, die zitten hier nog. Dus applaus voor jullie zelf. Ik wil nu iemand naar voren roepen van een beweging die in de jaren 70 eigenlijk al begon. Vrouwenbeweging. En een van de eerste uur, die hebben we hiervoor zitten, en dat is Tara, de Dolomina. Applaus voor de Dolomina.